الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعين بالله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. Muhterem kardeşler, değerli müminler, duyarlı Müslümanlar, şerefli insanlar. Bu seneki 1420 Hicri yılın Ramazan-ı Şerifini sizlerle beraber geçirmek, sizlerle beraber görüşmek, konuşmak, tanışmak ve Ramazan'ı beraber paylaşmak suretiyle başından beri camileri, cemaatleri, kardeşlerimizi, sizleri dolaşarak bugüne sıhhat afiyetle gelmiş olduk. Allah-u Teala Ramazan'ı mükemmel surette ikmal etmeyi hepimize nasip eylesin. Uzaktan yakından geldiniz. Ve ilginçtir, belki tevafuktur, görüldüğü gibi bütün dünyada ilgiyle karşılanan, çok yerde hayretle, haşyetle, korkuyla, endişeyle, coşkuyla karşılanan yeni bin yılın başında bir araya gelmiş olduk. Yeni bin yıl. Latince'de millennium diyorlar. Bütün dünya şu anda konuşuyor, söyleşiyor, tartışıyor. Şöyle olacak, böyle olacak, her neyse millennium. Yeni bir bin yıl demekmiş Latince. Yunanca'da, Latince'de yeni bir bin yıl. 1999 bitti, 2000 yılına, yeni bir bin yıla girmiş iken girişin sabahında burada bir araya geldik. Ancak bir özellik var. Manevi, o da bir tevafuk diyelim. Bu kadar sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bu seneki Ramazan-ı Şerif, dikkat etmişseniz, 1999 yılını, sonra arkasından gelen 2000 yılını incelediyseniz, ilahi bir tevafuk var. 99 yılını Ramazan'la kapatıyoruz. 2000 yılını, siz söyleyin, yine Ramazan başlıyoruz. Yani 2000 yılına yine oruçlu giriyoruz, sahurlu giriyoruz, manevi bir havayla giriyoruz, Kur'an'la giriyoruz, Hz. Muhammed Mustafa ile giriyoruz, manevi bir tecelli ile giriyoruz. İnşallah bu da hayırlara vesile olacak. İnşallah. Oruçla kapatı, oruçla açıyoruz 2000 yılını. İnşallah hala 2000 yılı alem-i İslam'ın diyelim, bahtının açılmasına, önünün açılmasına, İslam'ın yayılmasına, duyulmasına, intişarına, intişafına inşallah vesile olacağına işaret olsun inşallah. İnşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın. Bu husus bir incelik, bir canim dikkat bir husus olarak huzurumuza arz etmiş oldum. Değerli kardeşler, zamanımız çok sınırlı. Keşke saat 1'de başlayabilseydik. Çünkü bir konuyu arz etmek, sonra onu işlemek, sonra o konuşmanın harmanını, neticesini ortaya koymak en az 3 saatimizi alıyor. 3 saat istiyoruz. Şimdi saat 2 diyelim, geçiyor. Biz uzatsak iftar var, sonra ikindi namazı var. Namaz geçebilir. Sonra uzatılmış olsa iftar saati geliyor. Kim nereye geçecek, nasıl geçirecek? Yani bir sıkışıklık anına rastladı. İnşallah daha başka zamanlarda, daha başka mekanlarda, geniş zaman dilimi içerisinde yine bir araya gelmeyi Rabbimizden murad ediyoruz. İnşallah. Değerli kardeşler, temiz insanlar. Biraz evvel Kur'an'dan okuduğum ayet-i ilahiye etrafında sohbetimizi devam ettirelim inşallah. Zamanımız yettiği kadar, zaman ve mekanın el verdiği kadar. Allah-u Azimüşşan Celle ve Ala Hazretleri gördüğünüz gibi İnne aradne l-emanete. Biz Azimüşşan emaneti arz ettik. Emaneti teklif etti aleyhissemavati göklere. Gökler dediğimiz, uzay dediğimiz vel ardı yeryüzüne vel cibali dağlara arz ettik, teklif ettik. Feebeyne en yahmilneha ve eşrakne minha. Çekindiler, sakındılar, korktular, dehşete düştüler ve o emaneti almak hususunda Allah'a yalvararak biz bunun hakkından gelemeyiz, altından kalkamayız şekliyle Rabbül Alemin'e feryat ettiler. Sonra emanet havada mı kaldı? Emanet boşlukta mı kaldı? Hayır. Ve hamele her insan. Hamele, yahmilü, biliyorsunuz, sırtını almak, taşımak, yüklenmek, tahammül etmek, o yükün altına girmek. Bu emanet yükünün altına insan girdi. Emaneti insan aldı. Emaneti insan sırtına aldı. Buradan da anlıyoruz ki, değerli kardeşler, insan varlığın merkezinde, mahlukatın merkezinde çok önemli bir noktada. İnsanı anlamadan, insanı anlatmadan, insanın konumunu, insanın durumunu, insanın yaratılışını, insanın mahiyetini, insanın şahsiyetini, haysiyetini, cibilliyetini, cinsiyetini, emniyetini, ehliyetini anlatmadan yeryüzünde hiçbir yere varılamaz. 2000 yıla değil, 4000 yıla da girilse, insan anlaşılmadan, insanın gerçek hali, durumu, vaziyeti, yaratılışı, hırkati, fıtratı anlatılmadan hiçbir yere varılamaz. O bakımdan bu nokta üzerinde biraz durup, diğer konuları bu hususla irtibatlandırmış olacağız. Değerli kardeşler, İnsanı en güzel şekilde tanımlayan, tarif eden, tavsif eden, anlatan, izah eden şu elimizde ve önümüzde gördüğümüz bir kitap var. Kur'an-ı Kerim dediğimiz Allah'ın kitabı. İnsanı o anlatıyor. Bütün dünyanın ilimlerini, bilgilerini, kaynaklarını karıştırsalar, araştırsalar, inceleseler, fakat Kur'an incelenmedikçe, Kur'an araştırılmadıkça, Kur'an üzerinde durulmadıkça, Kur'an'ın içine girilmedikçe insanı hakkıyla anlatmış olamazlar. İnsan ile Kur'an arasında muhteşem münasebet var. İnsan ile Kur'an arasındaki münasebeti bulmak zorundayız. Bugün alemi İslam'ın perişanlığının, dağınıklığının içinde bulunduğu zarunetlerin, sıkıntıların, haksızlıkların, yolsuzlukların temelinde Kur'an ile irtibatlanmış insan mefhumunun ortada durmamasından. Bütün sıkıntılarımız, bütün başımıza gelen belalar, sosyal belalar, idari, içtimai ve bin bir çeşit sıkıntıların, belaların, musibetlerin temelinde Kur'an ile insan arasında o sıkı münasebeti yakalayamamaktan kaynaklandığını biraz sonra görmüş olacağız. Değerli kardeşler, bugün İslam alemi dediğimiz 1,5 milyarlık sayı itibariyle 1,5 milyarlık bir İslam aleminden söz ediliyor. Az bir sayı değil, 1,5 milyar. Sayı itibariyle muhteşem bir sayı. Ama farkında mısınız? Doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle bütün dünya Müslümanlarının sayı itibariyle sınırı bu kadar yüksek olduğu halde hayatta, içtimai hayatta, dünyada, milletler arasında, insanlar arasında bu sayıya denk olarak bir ağırlığı yok. Ağırlık, siyasette ağırlığı yok, ticarette ağırlığı yok, sanayide ağırlığı yok, dünya üzerinde ağırlığı yok. Hatta ve hatta, işte bugünlerde bilhassa hepiniz biliyorsunuz, 1,5 milyarlık İslam dünyası diyelim, 1,5 milyonluk Çeçenistan'ın haklarını katiyen korumaya gücü yetmiyor. Farkındaysanız, takip ediyorsanız, 1,5 milyarlık İslam dünyası, 1,5 milyonluk Çeçenistan'ın haklarını koruyabiliyor mu, koruyamıyor mu? Siz söyleyin. Koruyamıyor. Bütün bunların düşünülmesi lazım. Sebeplerinin araştırılması lazım. Artık İslam aleminin oturup bütün boşlukların, yanlışlıkların, perişanlıkların nereden kaynaklandığını ama mutlaka Kur'an'la bağlantı kurarak incelemesi lazım. Şimdi bu noktaya gelmişken Ramazan-ı Şerif gibi tamamen Kur'an'ı takdim eden bir hal olması hasebiyle bu noktaya biraz daha fazla ağırlık vereceğiz. Ramazan-ı Şerif'i de bana duydunuz, dinlediniz, hatiplerden, hocalardan, şunlardan, bunlardan. Allah-u Teala Ramazan-ı Şerif'i bize takdim ederken esas meselenin ne olduğunu şu ayet-i kerime açıkça beyan ediyor. Şehr-ü Ramazanellezî inzile fîhil Kur'an. Bu kadar açık. Şehr-ü Ramazan, Ramazan ayı öyle bir aydır ki, öyle değerli, öyle önemli, öyle yüce, öyle muazzam, öyle muhterem, öyle mükerrem bir ay ki, inzile fihi Kur'an. O ayın içinde Kur'an nazil oldu. Kur'an geldi. Kur'an geldi. Kur'an'ın gelmesiyle, Kur'an'ın nazil olmasıyla Ramazan-ı Şerif 11 ayın nesi oldu siz söyleyin? Sultanı oldu. Çok cani dikkat bir mesele. Kur'an'ın gelmesiyle, Kur'an'ın nüzuluyla, Kur'an'ın gelişine zarf olması, mevsim olması sebebiyle Allah-u Teala'nın Kur'an'a verdiği değere, öneme bakın ki Ramazan ayını 11 ayın sultanı yaptı. Amenna ve sadakna. Daha hepiniz yine biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'in doğum gecesi dediğimiz gece, doğum gecesi nazil olduğu gece olan İnna enzelnâhu fî leyletil kadir. Kadir gecesi. Kur'an'ın doğum gecesidir. Kur'an'ın nazil olmaya başladığı gecedir. Kur'an'ın nazil olmasından dolayı Allah Kadir gecesini bütün gecelerin sultanı yaptı mı yapmadı mı? Amenna. Leyletül Kadri hayrun min elfi şehir. Kadir gecesi diğer aylardan bin aydan geceden bin geceden daha hayırlı diyerek muhteşem bir değer ifade ediyor, affediyor. Bitmedi. Yine Kur'an'ın nazil olduğu Zat-ı Mualla Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala Muhammed. Kur'an'ın nazil olduğu Zat-ı Mualla Rasul-i Müsteba bütün peygamberlerin hepimize bilindiği gibi bütün peygamberlerin ne sormuştur? Sultan-ül Enbiya ne demek? Sultan-ül Enbiya peygamberlerin sultanı. Sırayla geliyor, daha çok sayabiliriz, uzatmayalım. Bu noktaya gelince ister istemez sormak icat ediyor. Bütün müminlerin vallahi oturup düşünmesi gerekiyor. Bütün alemi İslam'ın oturup düşünmesi lazım geliyor, tefekkür etmesi lazım geliyor. Şimdi Kur'an'ın nazil olduğu ay, Ramazan ayı, 11 ayın sultanı olacak. Amenna. Kur'an'ın nazil olduğu gecelerin sultanı olacak. Kur'an'ın nazil olduğu peygamberlerin sultanı olacak. Şimdi bu çizgide düşünmemiz gerekmiyor mu? Kur'an'a iman eden, Kur'an'ın nazil olduğu ümmetler olan Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmetleri de yeryüzündeki insanların nesi olması lazım siz söyleyin? Sultanı olması lazım. Vallahi burada durmamız lazım müminler, düşünmemiz lazım. Samimi olarak açıkça düşünmemiz ve bu noktada zihinlerimizi, vicdanlarımızı ortaya koymamız lazım. Allah aşkına yeryüzündeki insanların, ümmetlerin sultanı olmak varken neden bugünkü haldeyiz, neden yerlerde sürünüyoruz, neden 4,5 milyon Anadolu çocuğu Almanların, Avrupalıların neden elinde, önünde, emrinde, hükmünde niçin sürünüyor? Bunun cevabını vermek zorundasınız. Hocalar bunun cevabını verecek. Büyükler, yukarıdakiler, üst seviyedekiler, bugüne kadar bu noktaya gelenler ve getirenler bunun cevabını vermedikçe Allah'a gidemezler, Muhammed Mustafa'ya gidemezler. Neredeyiz? Halimiz nedir? Yolumuz nedir? Bu noktaya nasıl geldik, nereden geldik? Hani mütefekkirlerimiz, hani mürşitlerimiz, hani alimlerimiz, hani bu konuyu inceleyecek, didikleyecek, aşılayacak insanlarımız, uzmanlarımız? Hala alem-i İslam teknolojinin Mars'a ulaştığı gezegenler arasında seyir sefere başladığı bir asırda hala hilal görüldü mü görülmedi mi kavgası veriyor. Eskiden hilali gözlemek için biliyorsunuz, yüksek dağlara çıkanlardı. Bolu dağına çıkın orada bakacak diye bir yer var. Ben kaç yere gittim bakacak. Osmanlı ecdadımız zamanında oraya çıkanlar, hilale bakarlar, tespit ederler, şehre haber verirler. Aynı şekilde Uludağ, Bursa Uludağ'da aynen ismi de üzerinde yazılıdır. Bakacak kelimesini kullanmışlar. Oradan hilal. Şimdi soruyorum Allah aşkına, bugünkü teknolojinin önünde dal mı kaldı? Dal diye bir şey kaldı mı? Dalları açtık. Hatta bulutları açtık. Bulutların üstünde yolculuk yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? Siz söyleyin. Bulutlar üstüne giriyoruz. Bu kadar böyle bir alemde, böyle bir dünyada hala bir uçak kiralayı, bir jet kiralayı, bulutların üstüne çıkıp pürüm pürüm bir gökyüzünde geceleyin hilali gözetlemek ve bir anda meseleyi kavramak mümkünken, tesisle aşağıya girilmek mümkünken, hala alem-i İslam bu noktada kargaşa içinde sürünüyorsa, bu felaketin ve cehaletin tek yetkisidir. Bunu tahammül edinmediniz. Dünya nereye varılacaktır? Ramazan-ı Şerif, Kur'an'ı önünüze koyup düşünmemiz icap eden bir mevsimdir. İşte Kur'an kendisini takdim ediyor. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ Aman ya Rabbi! لَوْ اَنْزَلْنَا indirseydik هَذَا الْقُرْآنَ Şu Kur'an'ı indirseydik عَلَى جَبَلٍ Bir dağın üstüne. Öyle bir dağ ki nekreyle, telminle gelmiş, yüksekliği ve azameti tahmin edilemeyecek derecede bir dağın üstüne indirseydi, لَرَعِيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Bu Kur'an'ın ağırlığı karşısında, bu emanetin ağırlığı karşısında, o dağın tuz gibi, buz gibi eridiğini, çöktüğünü, yıkıldığını göreceksin Habibi Muhammed Mustafa. Dağ ezilecekti, çökecekti, eriyecekti. Ama dağın parçalandığını görecektin. وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ Biz bu misali, bu temsilleri, bu açıklamaları, bu benzetmeleri, bu izahları yapıyoruz ki insanlara, bakın insan kelimesi var. نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ Nas, insan. Bu misalleri, temsilleri, açıklamaları insanlar için yapıyoruz ki لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Tefekkür. Tefekkür. Düşünebilmek. Düşünmek hepimizin bildiği gibi beynimizin, beyin organımızın bir ifadesidir. Yeryüzünde Kur'an'a göre beynini, aklını en çok işletmesi gereken millet olarak Kur'an'a göre vallahi ümmet-i Muhammed'in birinci sırada yer alması lazım. Aklını 500'ün üzerinde Kur'an'da tefekkürle alakalı ayet var. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Hiç aklınızı işletmiyorsunuz. Hiç mi fikir, tefekkür etmiyorsunuz, düşünmüyorsunuz? Kur'an kadar insanın aklına, fikrine hitap eden vallahi başka bir kitap bulamazsınız. Alem-i İslam ne olacak? Bakınız, içinde yaşadığımız ülkeler, Avrupa ülkeleri, tamam teknolojinin zirvesine çıkmışlar. Makinaların, motorların, icatların her neyse, her türlü aletlerin en mükemmel imal edildiği, icat edildiği, ortaya konduğu ülkeler içinde yaşıyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman bir noktada yine düşünmemiz icap ediyor. Ben hayret ediyorum bu Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar her neyse bu kadar eşya üzerinde, eşya, tabiat üzerinde, madde üzerinde, enerji üzerinde, objeler üzerinde bu kadar araştırma, bu kadar inceleme, bu kadar icat, bu kadar keşif, bu kadar buluş, bu kadar üretim, bu kadar pazarlama yaptıkları halde, eşyayı bu kadar tanıdıkları halde, laboratuvarlarda, mikroskopların altında en muazzam, en muhteşem şekilde bu eşyayı, maddeyi, objeyi, atomu, molekülleri tanıdıkları halde, eşyayla bu kadar meşgul olduğu halde, bütün bunları yaratan Allah ile hiçbir bağlantı kurtulamamışlar. Yaratılmışlarla o kadar çok meşgul olmuşlar, oluyorlar, olacaklar. Ama bir an oturup bu yaratılmış olan mahlukatın, mevcudatın, eşyanın, maddenin yaratıcısı kimdir? Bunları kendi kendilerine olabilir mi diye vallahi oturup düşünememişler, bir tek mütefekkir ortaya çıkmamışlar. Bu da insanlık için bir facadır. Bu kadar eşyaya hakim olacaksınız, bu kadar maddeyi inceleyeceksiniz, bu kadar kainatın üzerinde, tabiatın üzerinde tasarruf edeceksiniz, ama bu tabiatın, bu eşyanın, bu mahlukatın sahibi olan Allah hukukunda, Allah hususunda bir saniye düşünmeyeceksiniz. Bu olamaz. Bu mümkün değildir. Yaratılışın unutulmasından daha korkunç bir hadise yoktur. Bakın Kur'an-ı Kerim, Sure-i Yasin'de ismini vermeden bir müşrikten bahsediyor. وَضَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسْيَ خَلْقًا. Misal veren birisini ifade ediyor. İnkarcılardan, müşriklerden, münkirlerden, yaratılışı inkar eden, öldükten sonra dirilmeyi inkar eden birisi bize misal vermeye kalktı diyor Allah-u Teala. وَنَسْيَ خَلْقَهُ, yaratılışını unuttu. Nereden geldiğini unuttu. Nasıl hayata geldiğini, hayatın neyin eseri olduğunu unuttu. Bu ayetten anlıyoruz ki bir insan için en büyük cinayet yaratılışını unutmasıdır. Nereden geldiğini, nasıl geldiğini, hangi alemden geldiğini, hangi aleme gideceğini, ne olduğunu, ne olacağını unutmasından daha büyük felaket olamaz. وَنَسْيَ خَلْقَ, yaratılışını unutmak. Bakın dün akşam gördünüz, tonlarca alkolün içinde sadece boğulmadıkları kaldı. Bu ne korkunç şey ya Rabbi. Ve şu akılsızlığa, düşüncesizliğe bakın ki bu kadar alkolün, eğlencenin, rezaletin, israfın, telefatın içinde haşa Hazreti İsa gibi mukaddes bir peygamberin etrafında bütün bunlar yapılmak isteniyor. Alkolün içinde, sevgi sefanın içinde, rezaletlerin içinde Hazreti İsa'yı arıyor gibi tavır sergiliyorlar. Bu ne korkunç yanlıştır, bu ne korkunç iftiradır. Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi olan Hazreti İsa'yı vasıta yaparak, alet ederek bu kadar düşüncesiz, akılsız, anlamsız, görülmemiş bir felaketin, rezaletin, belâtin içine sürüklenmek bizi hayrete düşürüyor. Nasıl düşünmüyorlar? Nasıl anlamıyorlar? Hiçbir bilgi yok, nereden geldiklerini, nereye gideceklerini hiç düşünmüyorlar. وَضَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسْيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Sorduğu soruya bak. İki parmağının arasına çürümüş bir ölünün ufacık bir kemiğini iki parmağının arasına alıp Hazreti Muhammed Mustafa'nın yanına yaklaşıyor inkarcı. Burnunun dibine kadar sokularak مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Şu iki parmağımın arasında ufaladığım, un haline getirdiğim şu kemiği yeniden kimmiş diriltecek? Kim diriltecek diyor. O kemiği ufalamış, toz haline getirmiş, Peygamber Zişan'ın burnunun dibine kadar sokulmuş, bu ezdiğim, un haline getirdiğim kemiği yeniden diriltip insan haline kim getirecek diyor. Cevabı bizzat Rabbül Alemin veriyor. kul yuhiyellezi enşeha evvel merra. Daha bu kemik bile ortada yokken, şimdi hiç olursa iki parmağın arasında bir kemik var. Bu kemik bile ortada yokken, varlık ortada yokken, insan ortada yokken, evvela bu insanı örneği olmadan, modeli olmadan, daha bir varlığı ortada yokken bu insanı en önce kim yarattıysa tekrar o diriltecek diye cevap ver Habibim diyor. Muhteşem bir cevap. Bakın nereden geldiğini düşünmeye, Kur'an bütün dikkatleri vallahi buraya topluyor. يُحْيِي هَلَّذ۪ي اَنْسَهَا اَوْلَلَا. Evvelce sen neredeydin? اَوْلَلَهَا. Bunu düşünmeden hiçbir yere varmamız mümkün değil. Neredeydiniz? Cenab-ı Hak bu noktada unutkan olanı, düşünmeyen insanları, bu noktayı hesaba katmayanları şiddetler. Cevabın şiddetiyle övünen bir noktada tutuyor ki, yine Sure-i Yasin'de biliyorsunuz, evlem yaral insan, evlem yaral insan, insan düşünmüyor mu? Cenab-ı Hak sualle, tehdit ederek söylüyor, düşünmüyor mu? Enna halaknâhu min nutfe, feizâ huve hasîn mübîn. Şu insan olup düşünmüyor mu? Eşyayı, maddeyi inceleyen insanlar, bütün eşyadan evvel insan denilen varlığın nasıl vücuda geldiğini, nasıl yaratıldığını düşünmüyor mu? اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ. Bir damla meniden, bir damla meniden yarattığımızı, nasıl yaratmış olduğumuzu oturup bir saniye düşünmüyor mu? Bu nokta etrafında Kur'an'da muazzam ayetler var. Eğer düşünseydi, فَاِذَا هُوَ خَص۪يمٌ مُّب۪ينٌ. Açıktan açığa Allah'a kafa tutamazdı. Düşünmediği için ilim adamları, neyse mütefekkirler, İnsanı düşünmeden, insanın varoluşunu, insanın yaratılışını yokken nasıl var olduğunu düşünmeden, insanın hiçbir emeğinin, üretiminin asla bir önemi olmayacağını, günü gelince hepsinin harap olacağını haber veriyor. İşte Batı dünyasının, Avrupa aleminin, Amerikan dünyasının içinde bulunduğu talep-i ruhiyeyi, o görülmemiş jenerasyonu, insanlar arasındaki münasebetlerdeki kopukluğu, felaketi, savaşları, imhaları, düşünün bugün Avrupa ülkelerinin elindeki nükleer silahlar eğer patlamış olsa 11 tane dünyayı ortadan kaldıracak bir enerji de bulmuşlar. Böyle insan olur mu? İnsanın hedefi bu mudur? İnsanın amacı bu mudur? İnsanın gayesi bu mudur? İnsan budur daha doğrusu. İnsanların hayatını, haysiyetini, haklarını, varlığını, özelliklerini, kültürlerini hesaba katmadan insanı nasıl anlayacaksınız? Bakınız, Kur'an, Kur'an'a dayalı tefekkürle, Kur'an'a dayalı ilham ile bir İslam aliminin çoğunuzun duyup dinlediği Şeyh Sadi Şirazi'nin 4 satırlık bir şiirini nakledeyim. 4 satırlık bir şiir, Farsça yapmış. Ne enteresandır ki, ne ilginçtir ki, bu 4 satırlık şiiri, Sadi Şirazi'nin bu şiirini İngilizce'ye tercüme etmişler. Ve bir levha, kitabe haline getirmişler, götürüp nereye koymuşlar biliyor musunuz? Bizzat gidip yerinde görüp gelen bir hocamız anlatmıştır. bu dört satırlık Sadi Şirazi'nin, büyük İslam aliminin bu şiirini İngilizce'ye çevirip bir mermerin üzerine yazıp götürüp nereye koymuşlar? Birleşmiş Milletler'in kapısının üstüne koymuşlar. Subhanallah. Ama hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Bakın şiirine ne diyor? İnsanları ve insanlığı nasıl içine alan bir iradeyi ve bir tefekkür ortaya koyuyor. Beni Adem e'zayı yekti gelen ki aferineş zine guheren. Beni Adem e'zayı yekti gelen Adem'in çocukları. Beni Adem hepimizin bildiği gibi Hazreti Adem'e dayanan insanın kökünü, temelini, kökenini hepimizin inandığı gibi başlatarak bütün dünyadaki insanlar Adem'in çocukları mıdır temelde değil midir ne dersiniz? Adem'in çocukları. Nerede insan varsa siyahıyla beyazıyla, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Yunanıyla, Almanıyla, Fransızıyla, İtalyanıyla, yeryüzünde ne kadar insan varsa temelde, kökeninde Hazreti Adem'in çocukları mıdır değil midir siz söyleyin. Beni Adem. Beni Adem e'zayı yekti gelen Adem'in çocukları bütün insanlar birbirlerinin organları gibidirler. Hani bir bedenin eli, ayağı, gözü, kulağı, dişi, tırnağı, dili, damağı neyse Adem'in çocukları da bir kökten geldiği için, bir bedenden geldiği için yeryüzündeki bütün insanlar da birbirlerinin organları, uzuvları gibidir diyor. Ne muazzam ifade etmiş. Ve devam ediyor. Gel huzuri bedel averet ruzigar, diğer huzuhara nemanet karar. Gel demek eğer organlardan birisi günün birinde hastalanırsa, gel huzuri bedel averet ruzigar, günün birinde bu organlardan birine bir hastalık isabet eder, rahatsızlanırsa, diğer uzuhara nemanet karar. Diğer organlarda da, diğer uzuvlarda da huzur kalmaz, karar kalmaz, rahatlık kalmaz. Öyle mi değil mi? İnsanın gözüne bir toz kaçsa veya insanın dişi ağrısa veya insanın kulağı ağrısa bütün organlar rahatsız olur mu olmaz mı? Allah'a ne olur, rahat edemezsin. Yatamazsın en azından. Elin ayağın rahatsız olur. Kulağın ağrıyor ama elin ayağın da rahatsız. Yatamıyorsun, hareket edemiyorsun. Bütün organlar etkileniyor bir tanesinin rahatsızlanması karşısında. Amenna. Bunu ifade ettikten sonra son satırı şöyle ifade etmiş. Gel tu mihneti digeran bi gami. Tu sen demek Farsça'da. Eğer sen mihnet-i digeran, diğer insanların mihnetine, sıkıntısına, rahatsızlıklarına, yeryüzündeki diğer insanların rahatsızlığı karşısında, felaketi karşısında, sıkıntıları ve mihnetleri karşısında bir gami, gamsız, ilgisiz davranıyorsan, yeryüzündeki diğer insanların sıkıntıları, rahatsızlıkları, açlıkları, susuzlukları seni alakadar etmiyorsa, ilgilenmiyorsan, ne ne lazım diyorsan, ne şayet ki namet, ne hem Adem'i, sana vallahi insan demek layık değildir, sana insan demek mümkün değildir. Ve muhteşem bir manayı Kur'an'dan aldığı ilham ile öyle güzelleştirmiş, öyle şiirleştirmiş ki onu da ne hikmetse hiç de bu şiirin temsil ettiği manaya sadakat göstermeyen Birleşmiş Milletler'in giriş kapısının üstüne bunu mermere yazarak koymuşlar. İşte değerli kardeşler, insanı anlamadan, insanın yaratılışını, nereden geldiğini, nereye gideceğini, ne olacağını, evvelce insan neydi, şimdi nedir, sonra ne olacaktır? Düşünmeden varlığı izah etmenin, eşyayı zapt etmenin, tabiata hükmetmenin hiçbir manası yok. İnsan anlaşılmadan, anlatılmadan alemle uğraşmanın fazla bir neticesi yok. Yeryüzünde aranan huzuru, aranan saadeti, aranan mutluluğu vallahi bulmak mümkün değil. Bakın işte eşya ile, madde ile boğuşan alemin haline bakın. Amerika'nın haline bakın. Şu Noel bayramının haline bakın. Şu alkolün haline bakın. İçkinin haline bakın. Uyuşturucunun haline bakın. Kokain, kodein, morfin, bütün dünya nereye doğru gittiğine bakın. Hani gerçek manada insan? Hani insanların paylaşması? Hani insanların birbiriyle yakınlaşması, anlaşması? Hani insanların birbiriyle olan münasebetlerindeki merhamet nerede, muhabbet nerede, ilgi nerede, hakikat nerede? Ancak değerli kardeşler, bu noktaya geldiğimiz zaman çok kısa haklarla zaman çok sınırlı diye hangisini nereye kadar götüreceğini bilemiyorum. Zaman şöyle bir 3 saat elimde olsaydı bunları sırayla ayarlı şekilde konuya uygun şekilde götürmek imkanı. Mevzu çok, zaman az, vallahi zorlanıyorum. Ancak kısa kısa geçeyim. Rabbimiz, Mevlamız görüldüğü gibi insanları bu noktada düşünmeye, incelemeye, araştırmaya sevk ederken فَلْيَنْتُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ. Şu insan, bakın hep devamlı insan kelimesi geçiyor. فَلْيَنْتُرِ الْاِنْسَانُ. İnsan baksın, nazar dediğimiz. Bakın ey insan, bakın مِمَّ خُلِقُ. Nereden yaratıldığınıza bakın. Nereden dünyaya geldiğinize bakın. Yani nereden geldiğini unutmaktan daha büyük felaket yok insan için. Kur'an bu noktada ısrar ediyor. Bakınız, bundan 1200 sene diyelim, en az 1200 sene muazzam bir tarih geçmiş üzerinden, 1200 sene önceye gittiğimiz zaman Bağdat'ta künyesi Ebu Hanife olan, künyesi, lakap diyelim, künyesi Ebu Hanife olan, Müslüman arasında İmam-ı Azam diye bilinen, ismi Numan, babası sabit olan bir zat var. İslam hukukunda zirveye çıkmış bir isim. İmam-ı Azam Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh. Şimdi bir takım avare, hatta tabirini mazur görün, maskara, medyatik medyaya, televizyonlara çıka çıka medyatik hale gelmiş, maskara haline gelmiş, ilahiyat profesörleri şimdi süremiş, İmam-ı Azam da kim oluyor diyor. Vallahi böyle konuşuyor adam. İmam-ı Azam kim ya? İmam-ı Azam beni ne etkileyebilir, beni bağlayamaz diyor. İmam-ı Azam beni, yani düşünmek bile insanı dehşete sürüyor. İmam-ı Azam'ı küçümseyerek, basite irca ederek, onun Kur'an etrafındaki düşüncesini hiçe sayarak, kendine pay vermeye kalkışan sapık, sakat, satılı, palyaço, maskara, ilahiyat profesörleri türedi şimdi. Televizyondan televizyona koşuyorlar. Neyi elde etmek istiyorlarsa. Gerçek olacak. Ve çok ilginçtir. وَالْمَاسُ مَا غَلْمَنْدِ حَقُّ dedikten sonra siz türleyin neyi okuyoruz? كَلْمِنْ شَعَدْ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ. Yani şehadet o kadar kuvvetle öldükten sonra dirilmenin kuvveti okuduğumuz şehadet sesinin şekil almasının bütünlem sebebi vallahi hesap gününe, ahiret gününe göre ayarlanmışız. Çünkü öldükten sonra dirilecek olan tek varlık insan. Bakın mesela biz biliyoruz yeryüzünde ne kadar varlık varsa, mahluk varsa kıyamet dediğimiz hadise günü, kıyamet gününde hepsi ortadan yok olacak. Hepsinin hayatı sona erecek. Hatta alimlerimize göre insanların ruhunu kabzeden Azrail aleyhisselam dahi kıyamette bizzat Cenab-ı Hak tarafından Azrail'in ruhu alınacak, o da dünyadan, o da hayattan kalkacak. Hiçbir hayat kalmayacak. Ama öyle bir varlığın hayatı var ki o devam edecek. فَاِذَا تُعْسِرَ مَا فِي الْكُبُورِ Kabirler açılacak, içinden insanlar ayağa kalkacak. Kıyamet kelimesinin Arapçası, Türkçesi nedir? Kıyam ne demek? Kıyam siz söyleyin. Ayağa kalkmak. Kıyamet de ayağa kalkmak demek. Kıyam ile kıyamet kelimesi aynı manaydır. Kıyam, kıyamet, ayağa kalkmak. Bütün varlıklar çöktüğü, bittiği, hayatları sona erdiği halde insan kabrinden kalkarak ayağa kalkacağı için o ana, o zamana ne demişler? Kıyamet. İnsan kıyacak. Sonra mahşer meydanına, bilmiyorsunuz oralara girmeyelim, sonra hayatının hesabı istenecek. Hayatının hesabını adilane, açıkça, kimse itham etmeden rahatlıkla hayatının hesabını vermesi için kimseyi kimseye karıştırmadan bütün insanların parmak uçları ayrı ayrı düşenerek bakın Yasin suresi bu işleri var. El yevme nahtimu hala etfahihi. El yevme hesap gününde nahtimu Arapça kateme yahtimu mühür basmak. Mühürlemek. Hani bazı kusurlu dükkanları belediye zabıtası gelip ne yapıyor sütünü? Mühürlüyor. Kur'an aynen bu kelimeyi kullanmış. El yevme nahtimu ala efanihim. Hesap gününde, kıyamet gününde insanların, suçluların ağızlarını mühürleyeceğiz. Efahihim. Arapça. Ağızlarını mühürleyeceğiz. Nasıl konuşacak bu adamlar? Ve tükellimüna eydihim. Tükellimüna bize konuşacak, eydihim elleri konuşacak diyor. O gün ağızlar mühürlenecek. Ama ve tükellimüna eydihim ve teşhedü erzülüm. O mücrimlerin, o suçluların elleri konuşacak, ayakları şahitlik yapacak. Bir gün sohbetteyiz. Mühendis olduğunu sonradan öğrendiğimiz bir kardeşimiz bu mevzu geçtikten sonra dedi ki, düşünmeden belki, düşünseydi demezdi. Dedi ki, efendim dedi, Kur'an'da, haşa, Kur'an'da o kadar çok saçma şeyler var ki dedi, saçma diyor. Kur'an'da saçma şeyler var, haşa. Nedir dedi? Saçma dediği için dedi, bakın kıyamet gününde insanların elleri konuşacakmış. Hiç el konuşur mu diyor, ayak sahiplik yapar mı? Koskoca bir mühendis, mühendisliği bitirmiş. Dedim ki beyefendi, insanın elleri konuşacak deyince düşünemiyor musun? Yani elin konuşmasıyla ağzın konuşması gibi olur mu? El konuşur mu kardeşim diyor. Sen dedim hiç parmak izi diye bir şey duymadın mı? Bak bir hırsızlık oluyor. Polis geliyor, hemen orada bir araştırma yapıyor, parmak izlerini tespit ediyor. Sonunda o hırsızlığı yapan kişinin parmağının izleri ben Ahmet oğlu Mehmet'im diye resmen haber veriyor mu vermiyor mu? Veriyor işte bak parmaklar böyle konuşur, el böyle konuşur deyince ha efendim öyle düşünürsek doğru. doğru olabilir. Başka nasıl düşüneceksin? Bütün sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Hayatımızın hesabını vereceğimiz, esasına göre vücudumuzun, organlarımızın, özelliklerimizin tanzim edildiğini görüyoruz. Hakikaten öyle. Devam ediyorlar. Peki diyorlar, hayatının hesabını verenler sonunda ya cennete ya cehenneme diyorsunuz, öyle mi? Amenna diyor Ebu Hanife. Peki cennete gidenler, cennette sonsuz kalacaklar. Amenna. Halidine fiha ebeda. Sonsuz kalacaklar. Ve siz diyorlar, inkarcılar, ey Ebu Hanife, ey imam, cennete girenler, neyi arzu ederlerse yiyecekler. Neyi arzu ederlerse içecekler. Yani cennette her türlü yemek, içmek var diyorsunuz, öyle mi? Amenna diyor. Ve fâkihetin mimmâ yetehayyavûn ve lahm-ı tayrın mimmâ yeşşehûn. Lahm-ı tayr, kuş eti demek biliyorsunuz. Lahim et, tayr ve kuş. Kuş etlerinden neyi arzu ederlerse cennettekiler anında önlerine hazır gelecek yiyecekler. Amenna. Şimdi inkarcılar muazzam bir fırsat yakalamış gibi diyorlar ki ha buraya kadar tamam ama cennette yemek içmek olacak fakat çok af buyurun tuvalete çıkmak siz söyleyin olmayacak diyorsunuz. Cennette insanlar şarj olacak ama deşarj olmayacak. Cennette insanlar dolacak ama boşalmayacak. İşte diyorlar bu tabiat kanunlarına aykırı diyorlar. Yemek içmek olursa mutlaka tuvaletin olması lazım. Demek ki sizin dininiz akla aykırı diyorlar. İlme aykırı, mantıksız, kafasız. Biz bunu kabul etmiyoruz. Cevap verin ey imam diyorlar. Bize cevap verin. İmam Azam biz telaşa kapılmadan geliyorsunuz. Onlara soru sorarak cevap vermek metodunu kullanıyor. Ve soruyor, diyor ki, söyleyin bakayım diyor, yaklaşın şöyle biraz daha yaklaştırarak. Söyleyin bakayım diyor, siz dünyaya gelmeden evvel neredeydiniz? Diyorlar ki, ana rahmindeydi, annenizin karnındaydı. Kur'an ona rahim diyor. Bakın rahim. Rahim kelimesi, rahmet kelimesiyle aynı kökten geliyor. Rahim kelimesiyle rahmet kelimesi aynı kökten geliyor. Rahim sıfatında cümle aynı. Hani Bismillahirrahmanirrahim. Kadına verdiği muhteşem organın adını rahim koymuş. Ana rahminden geliyoruz geldiklerine. Peki, ana rahminde ne kadar kaldınız diye soruyor Ebu Hanife. 9 ay 10 gün kaldık diyorlar. 9 ay 10 gün kaldık. Peki orada ne yaptınız diyorlar, canlı mıydınız, cansız mı? Tabii canlıydık diyorlar. Canlı kalmak için yemek içmek lazım mı değil mi? Tabii ki lazım diyorlar. Ha demek karar halinde iyi içtiniz, evet evet iyi içtik diyorlar. Peki söyleyin bakayım, tuvaletiniz nerede gidiyor? O zaman diyorlar ki ana rahminde tuvalet olmaz. Kendiniz söylüyorsunuz tuvaletsiz alem olduğunu. Daha öyle bir alemden gelmişsiniz. Cennette hiç böyle bir alem olmasın. Bak yaratım işini unutmak dedim ya. Bir insanın en büyük felaketi budur. Nereden geldiğini bilmedikten daha büyük cehalet olur. Göklerde uçsa bile, Merih gezegenine, Mars gezegenine gitse bile, uzayın tamamını fethetse bile, nereden geldiğini bilmeyene vallahi cahildir, vallahi cahildir. Hiçbir şey alamaz. Evet diyorlar, ana rahminde tuvalet olmaz. Bakın ana rahmi. İşte bundan dolayıdır ki Peygamberimiz Efendimiz hepiniz biliyorsunuz sayın hadistir. El cennetü tahte efsanü ümmaha. Cennet annelerin, siz söyleyin, ayakları altındadır. Bakın cennetle anne arasında bağlantı kurulmuş, kurulmamıştır. Rahim organıyla bağlantı kurulmuştur. Nasıl ki ana rahminden çocuk ağzı var ama ağız yoluyla beslenmiyor. Göbek hortumuyla annenin kanından ve karnından apolize olarak otomatik besleniyor. annesinin kanından besleniyor, posası yok, dışkısı yok, tuvaleti yok, altını kirletmiyor, üstünü kirletmiyor. Aynen cennet hayatının bir benzeri olduğu için cennet annelerin ayakları altındadır demiş Hazreti Muhammed bu zaman. Aman yarabbi, bu kutsiyet, bu mana vallahi Hristiyan dünyasında yok. Hristiyan dünyası, dünyada görüyorsunuz, kadınlar kadar ayak altına, şehvet altına, nefis altına atılmış bir varlık yok. Kadın deyince bunların aklına tamamen cinsellik geliyor, şehvi arzular ortaya çıkıyor, o gözle bakıyorlar, o manayla bakıyorlar. Kadının kişiliğine değil, vallahi dişiliğine bakıyorlar, dişiliğine bakıyorlar. İslam kadına bakarken anneyi görüyor, annenin zatında cenneti görüyor, Allah'ın rahmetini görüyor. Kadına bakışlarına bakıyorlar. Bunun içindeki İslam'da kadın çok değişik bir yapıya sahiptir. Rahim organını taşıdığı için ve bütün insanlar oradan dünyaya geldiği için kadına karşı son derece hassasiyet gösterilmiş, hakaret edilmemiş, küfür edilmemiş, haksız yere en ufak bir ithamda bulunulmamış, kadın dövülemez, kadına dövülemez, hakaret edilemez, ilahi bir emanet, Rahim ve Rahman olan Allah'ın emaneti olarak telakki edilmiş. İslam'da erkekler, mümin erkekler ne kadar muhteremse, mümin kadınlar da siz söyleyin, o kadar muhterem kabul edilmiş, şerefli kabul edilmiş, değerli. Erkek ne kadar sorumluysa kadın da o kadar sorumlu kabul edilmiş. Hani Anadolu'da nereden intikal edildiği bilinmeyen bazı yanlış sözler, kelimeler, manalar, mesajlar var. Bunlardan birisi de kadına eksik etek nazarıyla bakılmış. Kadınlar eksiktir diyor. Şimdi insan sormaz mı? Sorması gerekmez mi? Kadın eksikse, eksik bir tezgahsa, kainatın en mükemmel insanı olan Hazreti Muhammed Mustafa'yı yeryüzüne getiren kimdir? Kadın eksik olsaydı Muhammed Mustafa mükemmel olamazdı. Kadın eksik değildir. Kur'an'a aykırıdır. Niye? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Biz insanı en mükemmel ve en güzel yarattık diyor mu demiyorum. Peki diyor, insan kelimesinin içinde kadınlarla var mı yok mu? Mesele bitmiştir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ İnsan mı? اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Hiç de eksiği yoktur. Ama vazifesi icabı, değişik yaratılışı vardır. Hamile kalmaya, çocuk doğurmaya, çocuk emzirmeye, çocuğu terbiye etmeye, kucaklamaya, büyütmeye ondan daha münasibi yoktur. Ama gelin görün ki içinde yaşadığımız toplum kadını tamamen bu duyguların dışında telakki ediyor. En adi duygular, şehvi arzuların elinde kadın evrilip çevrilip kullanılan bir felaket haline getirmiş. Nerede insan? İnsanı dünyaya getirmiş olmak sebebiyle Allah-u Teala'nın hikmetine bakın ki bir kadın doğum yaptıktan sonra tevzeyinceye kadar, Hanefi mezhebine göre 40 güne kadar, Şafii mezhebine göre siz söyleyin 60 güne kadar, temizlenceye kadar Allah o kadından hiçbir Müslüman erkekten affetmediği namaz ibadetini doğum yapan kadın temizlenceye kadar namazı o kadından affediyor. Vallahi affediyor. Namaz kılma. Çekil istirahat ediyor. Kılmadığın namazları sonradan kaza etmene de gerek yok. Seni namaz kılmış gibi kabul ediyorum. Sen yeryüzüne insan getirdin. İnsandan daha büyük varlık yok kainatta diyor. İkramiye. Nereden bakarsanız bakın. Böyle bir varlık. Değerli kardeşler, o halde bu insanın yaratılışını, başlangıcını, mebdeini ve Kur'an'ın ısrar ettiği bu noktayı ele aldıktan sonra nereye gideceğini de ebedi alemi, ahiret alemini, saadet alemini, sonsuzluk alemini de zaten kendi kendine anlamakta güçlük çekmek mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti unutmamak için olmalı ki, bakın günde beş vakit namaza Rabbimiz bizi davet ediyor. Günde beş defa en çok tekrarlanan ibadet namaz. İmandan sonra gelen namaz. Hem öyle bir namaz, öyle bir ibadet ki terk edilmesine hiçbir sebep, meşru sebep kabul etmemiş. Hangi halde olursan ol, hasta, mesela bir Müslüman hasta olsa oruç tutmayabilir, ayet var. اِنْ كُنْتُمْ مَرِيْضًا اَلْحَلَى سَفَرٍ Eğer hastaysanız ya sefer halindeyseniz oruç tutmayabilirsiniz, sonra tutmadıklarınızı kaza edersiniz diyor. Ama bu اِنْ كُنْتُمْ مَرِيْضًا mariz, hastalık, hasta olmak. Eğer hastaysanız, sefere çıkmışsanız namazı bırakabilirsiniz diye bir hüküm var mı yok mu? Sesiniz çıkmadı. Bak namaz hakkında yok. Hastalık namaza mani değildir. Niye? Ayakta duramayacak kadar hastaysanız ne yaparsınız? Oturup kılarsınız. Oturamayacak kadar hastaysanız sağ tarafınızı veya sol tarafınızı bir duvara dayayarak kılarsınız. Orada gücünüz yetmiyor, hastalık o kadar şiddetliyse sırt üstü uzanır, başınıza namaz kılarsınız. Hiç tercih eder. Hocam benim öyle bir hastalığım yok, idrarımı damlıyorum. Dakika dakika idrarım damlıyor. İdrar yollarında rahatsızlığım var. Prostat ameliyatı oldum, sıkıntım var, idrar damlıyor. Ben namazı bırakabilir miyim? Bırakamazsın. Niye? İdrar akmaya devam ediyorsa, kitaplarda biliyorsunuz sahibi özür diye bir şey var mı yok? Sahibi özür olursun. Ezandan ezana, eğer başka türlü abdest bozmadıysan, bir ezan okunur abdest alırsın, öbür ezan okununcaya kadar idrarın aksa bile Allah seni abdesti kabul ediyor, bütün namazı kılabilirsin. Vallahi bile terk etmeyeceksin. Peki hocam idrar akıyor ama çamaşır kirleniyor. Hadi onu anladım, çamaşırım kirleniyor, ben ne kadar çamaşır değiştireceğim? Cenab-ı Hak Kur'an ile devam ediyor. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا devam edin. اِلَّا رُسْعَهَا Allah kuluna gücünün yetmediğini vallahi yüklemez. لَا يُكَلِّفُ teklif etmez, kültet yüklemez. İdrarın aka aka çamaşır değiştirmen her dakika mümkün olamayacağı için külfet olucu, onu da affettin, seni kirli kabul etmiyorum, seni hiç kabul etmiyorum. Ne yapacaksın? Aman ya! Terkine asla müsaade etmiyorum. Her halükarda اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُلُوبِهِمْ